Nou, voor mij was de combinatie van het thema wat Gaston aandraagt, om dat te combineren met beeldende kunst. En dan beeldende kunst, zowel, nou, laten we het noemen de high art, maar ook gewoon de makers hier vanuit het Groene Veld. Om die combinatie te maken, die driepoot, daar zag ik een enorme uitdaging in. En ik denk als ik nu vandaag, ik heb vanochtend pad gelopen, vanmiddag niet. Maar ik ben heel tevreden over de mix die we samen hebben gemaakt. De diepgang die we neerzetten. Maar ook de seriositeit, zit ook wat vrolijkheid verstopt als je goed kijkt. En samen maakt dit een krachtig spel waar iedereen, denk ik, wel iets uit kan oppakken. Dus ik vind het een zeer geslaagd project en ik dank Gaston en Josine ook dat we dat samen voor elkaar hebben gekregen. En we gaan nog jaren door, hè? Dus het houdt niet op. Het is pas begonnen. Ja.